Gönlünüzde duruluğa erdiyseniz o kendi kendine gelecektir. Ne patlayan silahlarla, ne koparılan anarşi furyasıyla meydana getirilemez. Onu ne anarşi getirebilir, ne bilmem hangi izim, komünizme, ateizme neyse hiçbirisi getiremez. O vicdanlarda makes bulacak, arş-ı azamdan gelecek, arş-ı azamın numunesi, fihristi olan insan vicdanında makes bulacak. Kalpte neşvü nema bulacak, hayat içtimaiye ona göre bir hüviyet kazanacaktır. Bu müsavat göklerde olan bir müsavat değildir. Size göklerde olan bir birlikten bahsetmiyorum. Vesile yakaladıkça size arz ettim bu hususu. Çocukluğumdan bu yana sahabi arzusu, sahabi hayatının yeryüzünde hakim olma arzusunu bunun dertlisi olarak çekmiş bir mücrim ferdim. Ve bir zamanlar bu iş olmaz kanaatindeydim. Bana onların ulvi hayatları tetkik edilince, acaba yeryüzünde, yeryüzünün balçığından, tozundan, toprağından, çamurundan, çeşitli metallerinden meydana gelen, bir kesafet halinde meydana gelen, insan bu kadar ulviyet kazanır mı diye tereddütlerimi yenememiş, şüphelerimden sıyrılamamış idim. Ama Allah'a hamd ederim, şu son senelerde neslimiz adına gördüğüm manzara, cihanın belli bir döneminde hakikaten sahabi gibi bir cemaatin yaşamasının realite planında mevcut olduğunu ve bundan sonra yaşanmasının da mümkün olacağı kanaatini bana vermiştir. Şimdi katiyen inanıyorum ki mazi böyle bir şeyi doğurduğu gibi gelecek böyle bir şeye hamile bulunmaktadır. Şu nasiyelerinde hakikatlerin gamzeler halinde, şimşekler halinde çakıp çakıp kaybolduğu, topyekün alemi İslam içinde gelişmek üzere olan duru vicdanlar sahibi, pak alınlara ve tertemiz vicdanlara baktığımız zaman, ileride inşallahü teâlâ, sulh-u umuminin temincisi, muhabbet fedailerinin, her yerde mebzuliyetle görünecekleri mevzuunda bir kanaata sahip bulunuyoruz. Mevlam, Rahmanur Rahim olan Mevlam, benimle beraber sizi bu mevzuda inkisarı hayale uğratmasın. Rahmeti bunu doğurmuştur. Yine rahmetinden bu türlü şeylerin nebaan edeceğine iman ediyor. İnanıyorsak hakkında recamızdır. Bizi muakaz etmesin. Onu o kadar rahim, onu o kadar kerim, onu o kadar büyük tanıdık ve bu tanımayı kafamızdan çıkarmama kararı ve azmi içindeyiz. Tertemiz vicdanların, dupduru vicdanların yeniden bu müsavatı mutlakayı temin edecekleri kanaatindeyim. Hukukta, hakkın karşısında, hilkatta, Allah'ın kendi eliyle keyfiyet bizim için meçhul, kendi eliyle yaratmasından müsavatı gelecek nesil temin ve tesis edecektir. Onun için türküler söyleyen, sözde ilim ve fikir adamlarına kitaplar yazdıranlar, çeşitli yerlerde beynel miler beyannameler neşredenler, işin hangi yolla temin ve tesis edildiğini gördükleri zaman belki bir kat da hayret içine gömülecekler. Varsın insanlık kurtulsun da bir kısım kimseler de hayret içine gömülsün. Hayret içine gömülüp boğulsunlar. Kur'an-ı Mucizül Beyan يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Ey insanlar! Sizi bir erkek, bir de hanımından, dişiden yarattık. Sonra şube şube ve kabile kabile ayırdık diyor. لِتَعَارَفُوا ta anlaşasınız. Taburlar gibi böldük. Ta tabakatı beşer çapında topluluklar, taburların bir araya gelmesi, alayların bir araya gelmesi şeklinde bir birlik, bir vahdet temin etsinler. Sizi şube şube kabile kabile ayırdık. Birbirinize düşesiniz, boğuşasınız, sürtüşesiniz diye değil. Anlaşasınız, uzlaşasınız, Tıpkı büyük çaplı ve askeri birliğin alayları gibi, duayları tümenleri gibi, kol orduları orduları gibi, her biriniz ayrı birer vazife yüklenmek suretiyle, topyekün beşeri vazife yüklenmiş olasınız. Yüklendiğiniz vazifenin altında bir vahdet temin ve tesis edesiniz. Ne fıtratlar, ne anlayışlar, ne de mizaçlar ve mezaklar bir olamaz. Fakat siz iradenizde bu vahdeti temin ve tesis edeceksiniz. Çünkü menşe itibariyle birsiniz. Kadın olarak, erkek olarak birsiniz. Genç olarak, ihtiyar olarak birsiniz. Siyah olarak, esmer olarak birsiniz. Esmer olarak, sarı olarak birsiniz. Menşe itibariyle fel yanzuril insanu mimme hulik. Hulika mimme indafik. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ İnsan bakıversin bir kere. Neden yaratıldığına bakıversin bir kere. Elbisesine temas ettiği zaman yıkama mecburiyetinde olduğu maidafikten yaratıldı insan. Sulp ve terâib arasından neşet eden, anne ve babanın izdivacından meydana gelen, bir araya gelişten meydana gelen bir damla sudan yaratılıverdi. Menşi itibariyle sen busun. Daha öteye gidersek, ya beni Adem, kullukum benu Adem. Ve Adem hulika min turab ev min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktan yaratıldı. Yerin yüzünden alındınız. Çeşitli metaller bir araya getirildi. Bir protein çorbası yapıldı, mahiyetiniz budur ve hepinizin mahiyeti birdir. Mahiyet itibariyle bir olan insanların bu birliğini nazara veriyor Allah Celle Celaluhu. Sonra şube şube, kabile kabile, mizaç mizaç, mezak mezak ayrılmalar, bunlar taarruf için bir basamaktır. Topyekün beşerin aynı dili kullanması, aynı hava ve edada olması bir bakıma belki içtimai için veya devletler için zararlı bir husustur, onun üzerinde durmuyorum. Bu şube şube ve kabile kabile oluşta illa-i gayye li te'arefu, ta anlaşasınız ve uzlaşasınız. İnne ekremekum indallahi etkakum. Gaybi bir perde kaldırılıyor. Vaka bir üstünlüğünüz vardır ama bu alemde asla muttali olamayacağınız bir üstünlük. Öbür alemde karşınıza çıkacak bir üstünlük. O da takva üstünlüğüdür. Allah bizleri takva ile aziz kılsın. Muhterem Müslümanlar, tekrar edeyim. Müsavatı bu hava içinde ele alacaksınız. Allah tarafından anlatılan, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ edilen ve tahşidatı yapılan ve Müslümanların hayatında pratik manada meydana gelen, vücut bulan ve asırlarca yaşanan müsavat bu idi. Kadınıyla erkeğiyle aziz bir cemaat bu idi. Batılı belki bu mevzuda, ancak 10 asır sonra, Müslümanların 14 asır evvel vardığı noktanın bazı durumlarını elde etti. Bazı hususlarını kazandı. Ve bizim saf dil kimselerimiz, yarım okumuş bir kısım zavallılarımız, batılı mütefekkirin dediği gibi, yarım ilim insanı dinden eder. Yarım okumuş zavallı mütefekkirlerimiz, her şey batıdan geliyor zannederek, ellerindeki lalu cüheri, eteklerindeki bütün cevherleri atmak suretiyle, batının eracifine talip oldular. İslam ve Kur'an, batıdan 14 asır evvel bu hakikatları, teminatlarıyla getirdi, tahşidatlarıyla getirdi, beşerin sinesine perçinledi, beşere mal etti. Sökülüp atılması mümkün değildi. Saf dillerimiz, cahil okumuşlarımız, zavallı yarım münevverlerimiz, millete kastedenlerimiz yanlış davranışları olmasaydı. Mevzumuzla belki alakası yok. Müsavat dediğim için hatıra gelebilir. Hatıra geldiği için geçmişte ele alıp derince tahlil etmeye çalıştım. Bir mevzuya dair de iki cümle arz etmek istiyorum. Zira yine aynı hava, aynı eda içinde başlayan bir ayet-i kerime. Bu arz edeceğim hususa da, arz etmesini arzulu olduğum hususa da bakıyor ve parmak basıyor. Ey insanlar,

ve sık sık söylediğim bir batılının sözünü tekrar edeyim. Fazilet odur ki düşman dahi itiraf etsin. Bernard Shaw diyor. Yığın müşkillerin üst üste çözüm beklediği devrede bir kahve içme kolaylığı içinde müşkilleri çözen Hazreti Muhammed'e ne kadar muhtaç bulunuyoruz şu asırda. Üst üste yığılmış yığın müşkiller, problemler çözüm bekliyor. Yağdan kılı çeker gibi müşkilleri çözüveren Fahri Kainat Efendimiz mübarek nazarıyla bir kere atrı nazar ediverse, yani şahsi manevisi teşekkül ediverse, yani o büyük mana ve ruhtan istimdad edenler arz-ı didar ediverse, beşerin içinde buhran dedikleri şeyler, müşkil dedikleri şeyler kendi kendine çözülmek için sıraya girecek ve teker teker çözülecektir. İşte Fahri Kainat Efendimiz budur. Ama bakın kadına ihtimam verişine. Hudeybiye hadisesi oluyor. 6-7 senelik Mekke hasreti sahabinin içini yakmış. Bilal-i Habeşi Medine'nin kır sokaklarında dolaşırken hep Mekke'nin iskirini hatırlamış da bir daha senin içinde oturabilir miyim? Kabe seni görebilir miyim? İnkisar içinde yanmış tutuşmuş. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir, Kabe'nin hasretiyle 7-8 sene adeta gözlerine sürme çekmiş, ahu vah etmiş. Bu sahabi de öyle bir mana halinde gelişmiş ki, ne zaman Kabe'ye gidecekler, ne zaman tatlı bir fetihle içine girecekler, ne zaman yerin göbeğinin etrafında yeniden halakalar teşkil edecekler, ne zaman Hacerül Esad'e yüzlerini sürecekler, 7 sene inkisar içinde bunu beklemişler. Mekke'den bir bakıma kovulduktan, Mekke'den dışarıya çıkardıktan sonra bir taraftan daha ısıla işlerini yapmış, vatan arzusu ve iştiyatı, bir taraftan da Ümmül Kura, Kur'an'da Bekka ve Mekke diye anlatılan en büyük şehir, kabilelerin başının bağlı olduğu, şehirlerin başının bağlı olduğu büyük belde, başımızın dahi bağlı olduğu, mihrabımız tanıdığımız ve bildiğimiz Mekke, sahabi içinden 60 karanlıklar içinde, sahabi bunun hasretiyle yanıp tutuşuyor. Resul-i Ekrem vaat ediyor kendilerine, gidelim de umre yapalım, hac farz değil daha. Gidelim Kâbetullah'ı ziyaret edelim. Ve Hudeybiye'ye kadar geliyorlar. Sahil yoluyla Cidde tarafından. Oraya geldiklerinde henüz gözü küfre dönük Halid bin Velid gibi, Amr ibn As gibi büyük kumandanları küfür ordusunun başında karşılarına çıkmış görüyorlar. Sahabi Kâbe'yi ziyaret aşkıyla, iştiyakıyla gelmişti ama Kâbe'ye giremeyecek, Kâbetullah'ı ziyaret edemeyecek ve ciddi bir inkisar içinde geriye dönecekti. Peygamber Efendimiz'e inanmışlardı onları Medine'den çıkarırken. Beytullah ziyaret edileceğine dair inanmış, itimat etmişlerdi. Arkasına dökülmüşlerdi. O güne kadar cephe cephe koşup durmuşlardı. Yığın yığın şehit vermişlerdi. Bir arınma sağlamak istiyorlardı. Ahd-ı peymanlarını yenilemek istiyorlardı. Sadakatlarını Hacerül Esved'e emanet etmek istiyorlardı. Ama bu imkan kapı ve menfezleri kapanıyordu kendilerine. Aşılmıyordu küfrün ordusu. Fahri Kainat Efendimiz fitne çıkarmak istemiyordu. Ordusunun güç ve kuvvet kazanmasını, Mekke'nin harpsiz fethedilmesini, inna fetahna leke fethem mübina sırrının zuhur etmesini intizar ediyordu. Anlaşma yapacaktı. Murahhasların birkaçıyla görüştükten sonra o ağır şartname ve ahitnameyi imzalama mecburiyetinde kaldı. Ama sahabe-i kiramda tansiyon maksimuma yükseliverdi. Neredeyse kılıçlar yarıya kadar kınlarından çıkarıldı. İsyan yoktu ama bir emir bekleme vardı. Yüzüne bakıyorlardı. Zengince okumuz yok. Belki sadaklarımız boş. Taşıdığımız sadece kılıçlarımız var ama bunlarla dahi olsa Kâbetullah'a gitmeye azmi içindeyiz. İşte bunu göstermek için Resul-i Ekrem'in yüzüne bakıyorlardı. Bakışlarından Allah Resulü'nün başını menfi salladığını hissediyor ve seziyorlardı. Olamaz diyordu. Biz anlaşacak ve geriye döneceğiz. Olamaz diyordu.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Kasem olsun ki insanı ahsen-i takvime mazhar yarattık. Kainatın bir fihristi olarak yarattık. Kadını da erkeği de. Sizin için seyahat imkanı olsam, gitseniz yıldızları gezseniz, nebulozlara seyahat etseniz, oraları teftiş etseniz, keşfetseniz, sonra mikro aleme girseniz, elektronlarla beraber çekirdeğin etrafında dönseniz, partiküller arasına girseniz, ışık olup fazaya doğru gitseniz veya gelseniz, mikro alem ve makro alemde olan her şeyi keşfetseniz, yine insanda gördüğünüz kadar büyük hakikate şahit olamayacaksınız. Zira bütün kevn-ü mekanları matvi bir kitap halinde Allah insanda dürdü ve işte bu büyük hakikati anlatıyor. Avalim sende pünhandır, cihanlar sende matvidir. Müsaggar bir varlığım diyorsun ey insan eğer bilsen. Cihanlar sende matvidir, avalim sende pünhandır. Ben bir nazm-ı nesir halinde size arz ettim. Bu Seyyidina Hazreti Ali'nin sözüdür. وَتَزُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ سَغِيرٌ وَف۪يكَ اِنْطَوَ الْعَالَمُ الْاَكْبَرُ Kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Halbuki bütün kevn-ü mekanlar, nebulozlar dediğin bütün alemler hepsi sende matvidir. Bir kitap gibi dürülmüştür. Sen kainatın bir fihristisin. Sana bakan kainatı okuyabilir. Ama topyekün kainatı gezen sendeki mekvi ve matvi manaları göremeyecektir. Sendeki esrar ve hakikata tam muttali olamayacaktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ İşte Allah buna yemin ediyor. Kasem olsun ki biz insanı ahsen-i takvime mazhar yarattık. Topyekün kainatın bir takvimidir insan. Kainatta cereyan eden her hadise günüyle, saatiyle, dakikasıyla, aşiresiyle o insanda tespit edilmiştir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ Biz ben Adem'i tekrim ettik buyuruyor. Kadın, erkek, Allah Celle Celaluhu'nun bu kasemi altında herkes öyle mualla bir mevkiye yükseltiyor ki ondan sonra ne delikanlısına, ne efendim beyaz renkli insanına, ne kadınına, ne de erkeğine beşer tarafından verilecek payeler buna nispeten çok düşük ve çok dun kalacaktır. Belki Allah'ın insanlığa verdiği şeyler yüce bir kubbe gibi insanlığın üstünde yükselmesine mukabil, diğer şeyler derin bir kuyu gibi derinleştikçe derinleşecek, derinleştikçe derinleşecektir. Bu müsavat meselesine bir evvelki derste dikkat nazarınızı rica etmiştim. Sadece kadına ait bir iki sözle meseleyi az şerh edeyim dedim. Vaka çok su götürür bir husustur. Bu mevzuda kıvame meselesi, miras meselesi vardır. Ama bunları hatırlayacağınız üzere haftalarca belki aylarca üzerinde durduğum kadın mevzuyla alakalı mevizelerde ariz ve amikarz ettim. Arzu ve merak edenler onları dinlesinler. Bu noktada da Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın zaten olamaz, olmayan, olamayacak eksik ve gedikleri, neyse akla gelebilecek hususları üzerinde durdum. Olamayacak eksik ve gedik zannedilen hususlar üzerinde durdum, arz etmeye çalıştım. Ferdin tertemiz vicdan durulu ve sonra fertlerin Allah'ın ibadı olarak biri diğerini kendisine müsavi tutması hususu üzerine benim üçüncü rükün olarak oturtacağım şey tekafül, tesanüt ve teabündür. Ferdin ferdiyeti içinde, ferdi çabalaması hürriyeti içinde, kendi sayine terettüp eden semeresi içinde, aynı zamanda maslahat-ı umumiyeye riayetkar olması, başkalarının hukukuna hürmetli olması, kendi saadetini aynı zamanda başkalarının saadeti içinde bulması, yani başkaları mesutsa kendisini mesut sayması, hem cinsi olan insanlar rahatsız ve huzursuz ise rahatsız ve huzursuz olması. İşte umumi tekafülde

efendim şifre gönderen vardır, şifreleri alıp mühendislik ve kimyagerlik yapan vardır. Hücre bir devlet gibi çalışır. Bir hükümet gibi, ahenkli bir hükümet gibi ahenk içinde cereyan eder. Aile ahenk içinde bir hücre gibi, cemiyetin bir hücresidir. Çalışır hale geldikten sonra, içtimai tekafül büyük bir rüknünü kazanmış demektir. Bu aileyi teşkil eden fertlere, kendi cemaatleriyle yakından ilgilenme düşer. Ve bu noktada yine yolumuzun başında duran, sağ elini kaldırıp bize doğruyu gösteren Fahri Kainat Efendimiz'in işaretini görüyoruz. Buhari ve Müslim'de kullukum ra'in ve kullukum mesulun en ra'iyeti. El imamu ra'in ve huve mesulun en ra'iyeti. Ve raculu ra'in fi ehli ve huve mesulun en ra'iyeti. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz. Devlet reisi kendi tebaasından mesuldur. Ev reisi kendi ailesinden mesuldur. Kadın efendisi ve çocuklarına karşı evinden mesuldur. Hepiniz çobansınız, yedici ve güdücüsünüz ve hepiniz mesulsünüz buyuruyor. Kim hangi mevkide bulunursa bulunsun, kendisine terettüp eden mesuliyetleri bilecek, onları yerine getirmeye çalışacaktır. Hepiniz çoban ve hepiniz mesulsünüz. Gidelim 13 asır öncesine. Fahri Kainat'tan bir asır sonra gelmiş. Ona birinci müceddit demişler. Seyyidina Ömer'in torunu Seyyidina Ömer İbn Abdülaziz, Emevilerin yüzünün atı. Yıkılmaya doğru yüz tutan bir kalbi hayat, Ömer bin Abdülaziz'in güçlü elleriyle alınır, yeniden sağlam kaideler üzerine oturtulur. Yeniden Hulefai Raşid'in devri bütün neşvesiyle kendisini gösterir. Ömer bin Abdülaziz, halife olur. 2,5-3 senelik hilafeti müddeti içinde insanlık cennet numun bir hayat yaşamıştır. Bir pire dahi mahkeme-i kübrada rahatsız edildim davasıyla Allah'ın huzuruna çıkıp dava açacak durumu yoktur o devrede. Bir pire dahi incitilmemiştir o devrede. İnsanlık özlediği sulhu umumi ermiş. Ömer bin Abdülaziz devrinde. Raşid halifeler 5 diyenler 5. olarak onu sayarlar. Makamı cennet olsun. Zöhri der ki o büyük muhaddis, biz Ömer bin Abdülaziz'e hadis öğretmeye gittik, devlet reisiydi. Zöhri ki hadisin imamı, hadisten az anlayan anlar, Müslim İbni Şihab, İbni Şihab hadis imamı. Sonra döndük oturduk önüne de ondan hadis öğrenmeye başladık der. Ömer bin Abdülaziz, halife olur, minbere tırmanır, Teb'a mescidi doldurmuştur. Bu ince, bu zarif insanın çok şey yapacaklarına inanmışlardır. Hususıyla Seyyidine Hazreti Ali taraftarlarım. Hazreti Ali taraftarlarına olan Emevi düşmanlığının Ömer bin Abdülaziz'le sona ereceğine inanmışlar. Mescidi lebalep doldurmuşlar. Halifenin ne diyeceğini beklemektedirler. Kendisi için babalarına yapıldığı gibi debdebeli karbanlar hazırlanmış, hevdeşler yapılmış, develer mescidin önüne getirilmiş, halife çıktığı zaman binsin gitsin ona. Halbuki o güne kadar da oldukça rahat yaşayan, iyi yiyen, iyi giyen bir insandır. Cemaat, istemediğim halde amcam beni tavsiye etti, Süleyman'ın yaptığı hayırlı bir iştir. Amcam beni tavsiye etti. Bu işi tekefül ettim ama atıyorum ben bu vazifeyi. Ben götüremeyeceğim bu işi. Siz bir buna bakın, bir de bunun için ölenlere bakın. Ölüp ölüp de kapana kısılanlara bakın. Ömer bin Abdülaziz'in kafasının içindeki beyin kadar beyne sahip olmak şöyle dursun. Tırnağının arasındaki kir kadar beyin taşımayanların bu işe talip olmalarına bakın. Bakın da ne günlere kaldığımızı düşünün. Ben bu yükü götüremem diyor. Cemaat birden gürlüyor. Senden başkasını tanımıyoruz. Eğer bu mesele bir zorlamayla olacaksa biz seni istiyoruz başımızda.

şu günahkar halimle, içinde yaşadığım şu cemiyet içinde hacaletten yerin dibine batıyorum. Bu onun vicdanıdır. Günahını ketmedip, yükseklik duygusu içinde Allah'a dayansa onun hesabı başkadır. Ama bu onun muhasebesidir. Allah'a karşı mesuliyetinin, Resulullah'a karşı mesuliyetinin ve bir ferdi bulunduğu cemaatine karşı mesuliyetinin ifadesi olarak. Allah Resulü onu bu vaziyette bırakıp sana ceza tatbik edemeyiz. Onun yemek yer hale gelmesi lazım. Allah Resulü bir imkan daha veriyor. Merhamet kâni, şefkat peygamberi, merhametten başka bir şey düşünmeyen insan. Kadın çocuğunu götürür gece gündüz durmadan, ona ekmek yemesini, mama yemesini öğretir. Sütten kesilsin de günah acaletinden kurtulsun. Bir ay mı, iki ay mı? Kısa bir müddet sonra yine kucağında çocuk, belki de ağzına sokuşturduğu bir parça ekmek veya yiyecek şeyle, işte artık bana ihtiyacı kalmadı ya Resulallah. Ve Allah Resulü çocuğu yakınlarından birine teslim eder. Kadın, Resul-i Ekrem'in bütün kendisine tanıdığı imkanları, fırsatları değerlendirmemiş. Allah kendisini affetmediği için işi setretmemiş. Gizli yaptığı bir günahı itiraf etmiş. Allah'ın bildiği bir günahı ve gayrın bilmediği bir günahı itiraf etmiş. Resul-i Ekrem'in ısrarına rağmen ısrar etmiş. Ve beline kadar toprağın içine girmiş. Başına vicdan azabından zaten ölecek hale gelmişti. Bir iki tane şeyle ruhunu yüce Allah'a teslim ederken Halid bin Velid de bir taş atar. Atarken de Allah cezanı versin, niçin günah işledin der. Allah Resulü gözyaşlarıyla manzarayı seyretmektedir. Ne oluyorsun ya Halid? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, şu labeteyn arasında olan bütün insanlara kadının tevbesi dağıtılsaydı, kafi gelirdi. Labeteyn arasına dağıtılsaydı tevbesi, Medine'nin vadileri arasında yaşayan halka dağıtılsaydı, bütününe yeterdi bu tövbe buyuruyor. Zira kimsenin görmediği bir yerde günah işlemişti. Ama vicdanı kendisini rahatsız etmişti. Kendisine doğan bütün imkanları değerlendirmemiş. Hayır yapmadım ya Resulallah dememiş. Meseleyi kendisiyle Allah arasına getirmemiş. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur bunu bildiği halde günahını itiraf etmeden çekinmemiş. Fert bu ferttir. Bu fert evvela içinde yaşadığı cemaate karşı mukavele yaptığı hususlarda sadakat içindedir. Ahlaksızlıkla fuhuşlar cemaati dejenere etmeyi düşünmez. İcab ederse kendi varlığını bu mevzuda kalkan olarak kullanır. Cürmü kendisi dahi yapsa, açtığı gediği kapamak için bir tıpa gibi gider kapanır orada da yok olur. El verir ki hayat-ı içtimaiye tezezzülden kurtulsun. Aile aynı ahenk ve aynı hava içinde ve topluluk içinde büyük kalabalıklar, hayat-ı içtimaiyemiz için sevmi katil haline gelen ve devrimizde doruk noktaya ulaşan, artık ne askeriyeyle ne de polisle ön alınmaz hale gelen, her yerde cinayet şebekeleri, eşkıya güruhu, ahlaksızlık topluluğu ve fuhuş furyası halinde meydana gelen şeyler gelecek ve hiçbir kuvvetle bunların önü alınamayacak. Bunların önü her şeyin zimamı elinde olan La havle ve la kuvvete illa billah, La havle ve la kuvvete illa billah sahibi olan Hazreti Allah'ın namütenahi kuvvetiyle alınacaktır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri baş aşağıya gittiğimiz şu dönemde baştakilerin başlarına akıl ihsan eylesin. Bizlere akıl ihsan eylesin. Şu korkunç derde derman ve tedavide muhalece keyfiyetini bizlere ilham buyursun. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كاملا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجلى خادما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه. فقال الله عز وجل بالقائل مكرما وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على البيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار من الأبرار فسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والأبرار واحشرنا معهم بالمكارمين والمسلمين. عباد الله اللهم kulları bu yüce paye ile Allah huzuruna gelen kimseler, Allah'ın kulları. Aczıyla, fakrıyla boynunda Allah'a ait tasmayı taşıyanlar, zaruretlerin ve ihtiyaçların prangasından kurtulamamakla Allah'ın kulu olduğu her taraflarından görünenler, Allah'ın kulları. اِتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِيعُوهُ Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'a karşı çok saygılı olun, büyüklüğü kadar saygılı olun, nimetleri kadar saygılı olun, sizi insan yarattığı kadar saygılı olun, hidayet ettiği kadar saygılı olun, cenneti sizin için yarattığı kadar saygılı olun, içinize imanla huzur koyduğu kadar saygılı olun ve küçüklüğünüz onun büyüklüğü kadar Allah'a saygılı olun. Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor, dürüst yaşamakla, vicdani istikametle, ruhi istikametle, fikri istikametle ve davranışlarınızda istikametle, yani sırat-ı müstakim erbabı olmakla sizi emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla sizi yaratan, görerek çeki düzen veren, vaziyetinize nigahban olan, her şeyinizi gören ve bilen, kalbinizin atışlarını duyan, şah damarından daha yakın bulunan, Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuzda şehbal açması istikametinde, servetinizi yakın daireden başlayıp sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, cemaatimizin alıştığından ve henüz bazı kapılardan içeriye giremeyeninden, bütününden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gele fikri istikamete eresiniz. Böylece bir süre eğri büğrü yol içinde, tek doğru yol olan, günde 40 defa ahdü peymanınız olarak, ihdine sıratel müstakimle kendisine arz ettiğiniz sırat-ı müstakimi bulasınız. Emre aman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve lezikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un.